To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Białorusi 1000 osób protestowało przeciw tak zwanemu podatkowi dla darmozjadów. Coraz więcej mieszkańców Belgii korzysta z pomocy banków żywności. Na przejściu granicznym w Grzechotkach zatrzymano Rosjanina, który nielegalnie przewoził broń. Na Białorusi 1000 osób protestowało przeciw tak zwanemu podatkowi dla darmozjadów. Dekret Aleksandra Łukaszenki z 2015 roku nakłada na osoby, które nie pracują co najmniej 183 dni w roku, obowiązkowe opłaty na rzecz Skarbu Państwa. W opinii Białorusinów podatek ma charakter represyjny i dotyka środowiska intelektualistów, opozycję oraz osoby pracujące za granicą. Masowe protesty przeciwko podatkowi dla darmozjadów rozpoczęły się 17 lutego od kilkutysięcznej demonstracji w Mińsku. W tym samym czasie na ulicę wyszli mieszkańcy Homla, Mohylewa, Brześcia, Witebska i Grodna. Tym razem protesty zorganizowano m.in. w Bobrujsku, Brześciu, Baranowiczach i ponownie w Witebsku. Według różnych danych w pikietach i demonstracjach wzięło udział od kilkuset do 1000 osób. Uczestnicy akcji protestacyjnych domagali się cofnięcia prezydenckiego dekretu, ale również krytykowali Aleksandra Łukaszenkę. Szanowny Aleksandrze Rihorawiczu, ludzie są już zmęczeni, ustąpcie im z drogi, żeby nasi mężczyźni nie musieli wyjeżdżać. Dajcie im pracę i oni zostaną. Białoruscy komentatorzy podkreślają, że demonstracje mają charakter spontaniczny i nie uzyskały zgody lokalnych władz. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Coraz więcej mieszkańców Belgii korzysta z pomocy banków żywności. W ubiegłym roku wsparcie otrzymało 143 tysiące osób. To 5 tysięcy więcej w porównaniu z 2015 rokiem. Przedstawiciele Federacji Belgijskich Banków Żywności mówią, że sytuacja finansowa wielu rodzin pogarsza się. Drożejąca energia, która podnosi koszty utrzymania mieszkań i spadek dochodów, powodują, że w ostatnich 3 latach liczba osób szukających pomocy w bankach żywności wzrosła o 17%. By otrzymać wsparcie, dochody nie mogą przekroczyć 740 euro netto miesięcznie. W Belgii jest 9 banków żywności współpracujących z ponad 600 organizacjami, które pomagają ludziom biednym. Żywność przekazują supermarkety, producenci, a w połowie banki są finansowane z unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na przejściu granicznym w Grzechotkach zatrzymano Rosjanina, który nielegalnie przewoził broń. Celnicy odkryli pistolet podczas rutynowej kontroli samochodu. Mężczyzna usłyszał zarzut i wyszedł na wolność. Jutro ma złożyć wyjaśnienia w prokuraturze, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Zarzut, który usłyszał Rosjanin, otrzymał za to, że po prostu przewoził broń nielegalnie przez granicę państwową. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, został zwolniony i jutro ma się stawić w prokuraturze René w Braniewie. Celnicy w trakcie odprawy zdecydowali, że poddadzą szczegółowej kontroli samochód i podróżnego. Broń wykryto w schowku pod fotelem kierowcy. Początkowo strażnicy myśleli, że to pistolet pneumatyczny, ale jak się później okazało, broń została przerobiona na ostrą. W magazynku znajdowało się 12 nabojów. Mężczyźnie grozi 6 miesięcy więzienia. Zapowiada się najcieplejszy dzień w tym roku. W poniedziałek do 15 stopni ma się pojawić na termometrach na Dolnym Śląsku. Wysokiej jak na luty temperaturze towarzyszyć ma także piękne słońce i przez większość dnia bezchmurne na niebo. Wrocławianie już nie mogą doczekać się wiosny. Z tęsknieniem czekam na wiosnę, ale to jakby przez 2 tygodnie będzie się wałowało. Gdzieś tak po 15 marca. Już będzie trawka, będzie przyjemnie. Zaskoczyła mnie przyroda, ponieważ już dosyć dawno zobaczyłam krokusy. W końcu wiosna. Pogoda nieco pogorszy się w kolejnych dniach. Nie będzie już tak ciepło, choć nadal na plusie. Synoptycy wybiegają jednak w przyszłości i na kolejny weekend prognozują nawet 18 stopni. To był serwis Trójki. A jutro, jak już słyszeliśmy, zdecydowanie cieplej. 6 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście, 10 w Łodzi, 12 w Warszawie, 13 w Krakowie, 14 w Katowicach i 15 we Wrocławiu. Wszędzie dużo słońca i nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. 4 minuty po 23. The early lights of winter love. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Quentin Kłaniam się Państwu pięknie. To zimowy sygnał drugiej godziny Minimaxu. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, Michał Jakubik przy konsolecie i Grzegorz Zembrowski przy naszym komputerze. Dwie szyby ode mnie. Czy słychać nas w Key West również? 28 stopni tam teraz, ale u nas za tydzień 18. To nie jest aż... 28 to trochę za dużo, prawda? Wiem, w Key West jest deser Hemingwaya. Tak. Tak, jest deser Hemingwaya. Key Lime Pie. No i Muzeum Hemingwaya piękne. Przy okazji, dziękuję za piękne listy. Minimax@polskieradio, pisane razem.pl. Od Leszka Adamczyka wiadomość, że Riverside zaczęli tuż po 20 i dwie godziny później nadal grali piękne swoje najlepsze utwory ze wszystkich płyt. Sala progresji, podobnie jak wczoraj, wypełniona po brzegi. Dużo wspomnień, dużo emocji, dużo nadziei w roli gitarzysty Maciej Meller, kiedyś Quidam. Ostatnio płyta Meller, Gołyźniak, Duda i on też zagra na wiosennej trasie koncertowej. Potem zobaczymy. Dziękuję bardzo. Co mogę? Czy Państwo jeszcze mają w uszach Iana Andersona? Słyszą jeszcze Państwo go? Tak? No to proszę bardzo. To jest nowa płyta. Nowiusieńka, najnowsza ze wszystkich. A stereo włączone u Państwa jest? Powinno być. Chyba zaraz w prawym kanale pierwsze takty. Czy pamiętają Państwo, jak Steven Wilson zapowiadał, że się weźmie do roboty? I skąd on bierze tyle czasu? I on wiele chce różnych płyt usłyszeć na nowo. Stand-up. Jedna z najwspanialszych płyt zespołu Jethro Tull, rok 1969. Dobry rocznik w ogóle. Living in the Past z tej płyty, ale w takiej wersji, której wtedy ani w Minimaxie nie mogli Państwo usłyszeć w obu kanałach, ani na liście przebojów Studia Rytm był ten utwór. Tak, 69 rok. No nie było wtedy, nie było. Kabelki skręcone były i już, i koniec. Zupełnie inaczej to brzmi. To teraz dziękuję za listy różne. Ania i Tomek wracają z koncertu z warszawskiej progresji. Pyszny koncert. I pozdrawiają w drodze powrotnej do Szczytna. Piękna droga przed wami, powiem od razu. Nie jedźcie za szybko. Teraz 50 prawie minut. To będzie bajkowa zupełnie muzyka. No, może teraz. Trzeba sprawdzić, czy pasy zapięte. Raz, dwa, a będzie krótko. Dzisiaj będzie krótko, ale przepiłowaliśmy już 11 podmiotów w pierwszej godzinie. W drugiej chcę to jeszcze ten wynik przekroczyć. Sprawdźmy. Bororom, bororom. A no właśnie, pasy zapięte? Tak, 1,5 minuty. Dobrze. Segregates. Oni są z Los Angeles, ale tak naprawdę to ta płyta dotarła z Los Angeles, bo tak naprawdę to oni są z Wielkiej Brytanii, z miasta York. Nazywają się Segregates. Zupełnie nowa płyta. Gdy ją słyszałem, pomyślałem sobie, był taki zespół, nazywał się TSOL. Poznałem ich bardzo dawno temu, bardzo, 30 parę lat temu. Koncerty dawali w Nowym Jorku, przychodziło 100 osób, 130 może. I pomyślałem sobie, już prawdopodobnie nie istnieją. Bororom, bororom. Właśnie w ubiegłym tygodniu ukazała się nowa płyta zespołu TSOL. No troszeczkę złagodnieli, chociaż ja wybrałem taki ostrzejszy utwór. TSOL. Cały album się nazywa The Trigger Complex. Donoszą mi państwo, same listy przychodzą odległe, zagraniczne. Cleveland w stanie Ohio słucha, ale Narciarska Górka, proszę bardzo. Natomiast nie powinienem chyba wszystkich listów państwu czytać. Może źle, że ten temat rozpocząłem, bo uwaga, w Key West napisał słuchacz, że cztery głośniki stoją na rogach basenu i on w tym basenie jest. To już naprawdę przesada jest. Czy ja państwu mówiłem, że słuchałem jakiejś płyty, która za dwa miesiące ma się ukazać? No właśnie. To jest płyta zespołu Thunder. Tak się nazywa ten zespół. Tak, wiem, słyszę również, że oni wychowali się na wielkich przebojach Deep Purple. Zresztą słychać to przez całą płytę. Płyta ma 51 minut, właśnie się ukazuje. Pomyślałem sobie, nie ma przypadków. A propos Deep Purple. Płyta ma 46 minut zaledwie, podzielona na 10 odcinków. Najdłuższy utwór na końcu, ale to jakby PS, już po płycie, to Roadhouse Blues. Słynny wielki utwór The Doors. A poza tym utworów 9 nowiusieńkich. Państwo znają jeden, Time for Bedlam, bardzo dobrze już nawet. No a te pozostałe, trzeba się do tej płyty troszkę, myślę, będzie przyzwyczaić. Ciekaw jestem, jak ona zabrzmi na koncertach. Będą dwa w naszym kraju w ramach tej trasy ostatniej, trasy Długie Pożegnanie. Wiem, że już nie ma prawie biletów na te obydwa, w końcu spore koncerty, no ale cieszmy się, że przyjadą i cieszmy się, że będzie ta płyta. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, żeby się pochwalić cichutko, że słyszałem, ale po drugie, jutro dwóch panów z zespołu będzie w Warszawie. I gdyby mieli państwo do nich jakieś pytanie, które ja bym mógł im zadać, to gdyby się dobrze, ładnie udało, to potem się możemy zamienić różnymi okładkami powróconymi. Może tak? Tak, tak, chwalę się. Jutro będę miał to szczęście, ten zaszczyt. Właściwie jutro. To za 10 godzin będę miał to szczęście, że będę mógł chwilę z muzykami porozmawiać. Wyjąłem różne okładki, takie jeszcze niepodpisane, i z jednej zdjęcie mi się wysypało. Na tym zdjęciu, powiem państwu, jest taki młody Piątrek i taki młody Roger Clover, że ani on, ani ja w ogóle się nie rozpoznajemy. To jeszcze jedno powiem w sprawie kuźni. Czy docieram w tej chwili do jakichś sympatyków wielkich zespołu Anthrax? Takich, którzy szykują się na koncert 10 marca w Warszawie. Jeśli tak, bardzo proszę, żeby dali mi znać. Nie to, że mam bilety na ten koncert. Nie, nie mam ani jednego. Ale proszę dać mi znać, czy są państwo wielkimi sympatykami grupy. I że będą państwo 10 w Warszawie. Dobrze, to co? 35 minut? Przepięknie. Akurat nam tyle trzeba. Na muzykę najpierw różną i różniastą. This crusty ass nigga on the couch again. You don't do nothing but watch the TV. Looking like Oscar the Grouch again. But I'm scared that in them I can see me if I don't go out and live out my dreams. Fear use confusion, London use hyperbeam. This nigga ate my Quaker oats and lifted from his TV show to ask me how my music thing. Don't go, sits on the couch and don't do much. We have to turn things around and us and all. I wanna make it out of time. my parents were rich. I'm fucking losing it. All my friends are used to it. I'm not amused to shit. Running off some looted shit. See if people notice it. While it in this parking lot, show up on the news at six. Stepping from the status. I got my soda. Somebody wanna force it. I got the Yoda here. The vultures getting hungry. I hear them coming. If they wanna come and get me, I'll give them some. W sprawie muzyki bardzo różnej i bardzo różniastej calusieńka płyta nowiutka jest właśnie taka, London O'Connor. My słuchaliśmy utworu, który się nazywa Oatmeal. No i teraz kolejna absolutna nowość, bururum, bururum, pierwszy raz odtwarzam dla Państwa 21-letnią artystkę brytyjską, która wyda swoją pierwszą płytę w wytwórni 4AD. To nie jest przypadek. Wydanie płyty w czerwcu 2017 roku. No po prostu troszkę poczekamy. strona pierwsza, utwór pierwszy, nowiusieńka płyta, będzie w czerwcu dopiero, 21-letnia Hannah Rogers, pseudonim Pix, P-I-X-X, utwór się nazywa Eyeball Down, otwiera tę płytę, 4AD, tak. Jeszcze jedno takie nagranie, troszkę różne i troszkę różniaste i też całkiem nowa płyta. Właściwie z Johannesburga w Republice Południowej Afryki, ale tak naprawdę to z Berlina. I'm dressed in navy from top to toe, my lips match us, so it's cold up north. You're clothed in sunlight, a sanguine robe. Your hair's a glare, a meridian glow. I loved you best, and I love you still. But you know me then, not now. I feel confounded, but I'm so at home. Cause you know me then, not now. I've got your laughter stuck in my head, a shaking rattle, a phantom drum, and now you're talking a holy tongue. I used to speak, but the ears have undone. Kiedyś w Johannesburgu, w Republice Południowej Afryki, był taki zespół, nazywał się Dear Reader. Potem się przeniósł do Berlina, ale została tylko jedna dziewczyna. Muzycy, jej koledzy powiedzieli, że nie, oni się do Berlina nie przeniosą. I teraz jest to jednoosobowy zespół pod tą samą nazwą, Cheryl Lynn McNeil. Też nowisienka płyta ujawniła się przedwczoraj. 22,5 minuty do północy. Czy państwo myślą, że udałoby mi się zebrać najpiękniejszych 6 utworów na ostatnie 22 minuty? Ano, proszę sprawdzić. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? Oh, yes. I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? Can it do to you the things that I do? Oh, yes, I'm gonna take you higher. Oh, I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. And now I wake up with a sheet soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Sometimes it's like someone took a knob, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. And now I wake up with a sheet soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Ze Szkocji, Amy MacDonald. Myślę, że ostatnio słyszeli Państwo to nazwisko parę razy, ale przy okazji innych utworów. A ja sobie wybrałem z tej płyty jeszcze inny. I'm on fire. Przy okazji pomyślałem, dlaczego Bruce Springsteen nie chce Państwu nic. No i może on to usłyszał. Będą trzy zakończenia, to było pierwsze, a potem będą jeszcze, ale na razie na bis, ale na razie zakończenie numer dwa. As I took the bait on my dying day, I heard my master calling my name. Leave your lagoon, I heard him say, as I gave in to my fate. I had the cord, cut his hand, so he would always remember me. Now I can see his gentle eyes, like the suns above the waves. Now I can see his gentle eyes, like the suns above the waves. No tak, króciusieńkie. To nasz Bułgar był, Daniel Stojanow, czyli Malki. Jak małko, zawsze kojarzy mi się to, że Małko Trnowo w Bułgarii. Zakończenie numer 3. Dawno nie słyszałem żadnej pieśni nowej tego zespołu. To believe that you're gone. takes me to where you Zawsze wzruszało mnie to nagranie. I pamiętam, że na kolejne płyty winylowe wtedy zespołu Evanescence czekaliśmy. Even in Death to zupełnie nowa wersja i pierwsze nagranie grupy od wielu lat. Podobno będzie więcej. Naprawdę czekamy. Jest duża płyta, ale to jest taka zbieranina różnych dodatków. Też ładna, ale... Czekamy, naprawdę czekamy. To co? Koniec trzech zakończeń i początek w zupełnie innym pokoju. Trzy zupełnie nowe zakończenia. Is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games, daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. to the floor. And every day the paper boy brings more. Właśnie, powiedziałem Państwu, że to takim ruchem konika szachowego trzeba będzie wydobyć z płyty drobiazgi. To jest trzeci z tamtej serii, czy czwarty może, raz, dwa, trzeci. Brain Damage to Choftony, ale tak naprawdę to bohaterem tych nagrań jest Robbie Krieger, muzyk słynnego zespołu The Doors. Kiedyś opowiadałem Państwu moją rozmowę z nim i on mówił, jak ważny dla niego jest zespół Pink Floyd. I mówi jeszcze o innych zespołach, ale to nie koniec mojej dzisiejszej opowieści. Jeszcze do tych nagrań wrócę. Te nagrania z Pink Floyd, one znowu się ujawniają. Były kiedyś, ale w innym kontekście. Natomiast dlaczego one są obok dwóch ostatnich nagrań wieczoru? No sprawdźmy. To na swoje urodziny Steve Hackett wydał te fenomenalne nagrania sprzed lat z węgierskimi muzykami. To jeszcze na bis.